Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen hadis-i şerif yarıda kalmış. Kısa bir cümle peşinde kalmış idi. Onu tekrar kısaca söyleyip öbür hadis-i şeriflere geçelim. An Ebi Sa'idil Hudriye radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Sa'idil Hudri, yüce sahabi rivayet ediyor. Kainatın Efendisi buyurdu ki, ben ekele tayyiben, her kim helal bir rızık yerse, ve amile fî sünnetin, sünnet içerisinde amel ederse, yani itikadı ehli sünnet olacak, ameli de sünnete uygun olacak. Bunları izah ettim. Geçen bir önceki sohbetin son tarafında tafsilat var. Birinci şart helal yiyecek, ikinci şart sünnet içerisinde amel edecek. En büyük mesele yani ehli sünnet vel cemaat demektir. Sünnet burada hadis-i şeriflere ittiba demektir. Zaten hadis-i şerifler sahabe-i kiramdan geliyorlar. Sahabe-i kiramın itikadı ve ameli hadis-i şeriflere göredir. Kimse kendi kafasından Kur'an'dan mana çıkarayım diye uğraşmamış. Sahabeden bir kişi bile efendim hadis-i şerif varken, o hadis-i şerifi duyarken, duymuşken, o hadis-i şerifin tefsirini ve şerhini terk edip ben ayetten böyle anlıyorum dememiştir. Diyemez yani. Hakkı da yok. Müştehitler de dememiştir. Diyemez. Kur'an varken önce onu takdim edilir. Sonra hadis-i şerif varsa o tercih edilir. Hadis-i şerif o ayeti tefsir ettiyse o ayet rey ve içtihada kabil olmaz. Hadis-i şerifin beyanına göre o ayet-i kerime efendim, anlaşılır. Ve ondan ona göre hüküm çıkarılır. Sonra sahabenin sözü bile varsa müştehitler onları tercih ederler. Kendi görüşlerini tercih etmezler. Çünkü ne olursa olsun hadis olmasa da sahabenin görüşü muteberdir. İhtilaf olursa aralarında birini tercih ederler. Tek söz ise onu tutarlar, onunla amel ederler. Böyle. Onun için buradaki sünnet öyle yani sakal bırakmak, sarık sarmak manasında belli birkaç sünnet değildir. Hangi sünnettir? Kur'an ve sünnet dediğimiz yani hadis-i şeriflere uygun şekilde ehl-i sünnet itikadı ve ameli içinde namazını kılar, orucunu tutar, işte vazifelerini yaparsa ve eminen nâsü bevâikav insanlar onun şerrinden emin olurlarsa, yani ondan korkmazlar, arkasını rahat dönerler, mal bıraksalar hainlik etmez, namuslarını teslim etseler hainlik etmez, tecavüz etmez, işte efendim insanın kalbini kırmaz, bu işte kafasını kırmaz, tokat atmaz, komşuluk yapsan işte zarar vermez, işte ortaklık yapsan işi gücü batırmaz, kar kendine çıkartmaz. Yani şerrinden emin olacak işte. Hacca gidersin, seyahate gidersin, yola gidersin. Yani rahat edersin. Dersin ki bundan bana zarar gelmez yani. İşte bak FETÖ'cülerden zarar geldi. Müslümanlar zannettiler ki bunlar namaz kılıyor. Karıları da kapalıdır. Tayyip Bey diyor ya bunlar. Alnı secdeye değen adamlar, karıları da mesturedir. Biz bir zarar gelmez zannettik. Ama zarar geldi bak. Onun için bunların hiçbiri namaz abdestten kurtulup da karısı kapalı mı, kadın kapalıyım, mapalıyım, namaz kılıyorum, teheccüd kılıyorum, cennete giremez. Çünkü neden? İnsanlar şerlerinden emin olmadı. Bak hapishaneler doldu. 30 bin kişi hapishanelere kondu yani. 100 bin kişi işten çıkarıldı. Bütün millet tedirgin vaziyette duruyor. En ufak bir şeyden bunlardan ne zarar gelebilir? Gardiyan ne yapabilir? Savcı ne yapar? Hakim ne yapar? Yargıtay üyesi ne yapar? Maliyedeki vergi tahsilleri ne yapar? Yani hiç hukuksuz bir şekilde kalkıp bir Müslümana zarar verebilir. Yani devlete zarar verebilir. Herkes tetikte duruyor. E böyle Müslüman mı olur? Ama şimdi benden kimse korkuyor mu? Bir kişi korkar mı yani? Cübbeli Ahmet devlete zarar verir, vatana zarar verir. Askere polise hainlik eder. Dış güçlerle anlaşır. Oradan para alır. Ondan sonra memleketi satar. Yani şimdi Müslümandan emin olmayacak yani. Müslümandan efendim kendisi güven verecek Müslümanlığın zararından korkulmayacak adamdır yani. El Müslümü men selim el Müslümün milisani ve yedi. Elini ve dilinin şerrinden Müslümanlar selamette kalacak. Böyle olursa dehal el cennet, cennete girer. Üç tane şart. Helal yemek, sünnete uygun amel etmek, bir de şerlerinden, zararlarından, tehlikelerinden insanların güven içinde olması şartı söyleniyor. Galiba buraya kadar okumuştum. Galu dediler ki sahabe-i kiram, ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, İnne hâzâ, şüphesiz bu vasfa sahip olanlar fî ümmetike, senin ümmetin içerisinde el yevme, bugün, yani sahabe-i kiramın yaşadığı asr-ı saadette kethîrun, çoktur dediler. Yani sahabe-i kiramda hemen hemen hepsi böyledir. Yani hemen hemen hepsi böyledir. Yani belki tabii yeni İslam'a giren oluyor, Arap'tan oluyor, Bedevilerden oluyor vesaire oluyor. Onlardan sünneti duyana kadar, hani vaaz nasihat dinleyene kadar belki bu vasıf birden tekamül etmez. Onun için hani hepsidir denmemiş olabilir. Kethirun çoktur, çünkü medeni, yani medeni Medine'ler. Ehl-i Medine gibi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem civarında bulunanlar hepsi böyledir. Ama yeni Müslüman olanlardan işte eski cahiliyet huyları kalabilir. Onlar da tabii vaaz dinleyecek, nasihat dinleyecekler. O zaman güzel ahlaka sahip olurlar. Onun için bugün çoktur. Niçin? Sohbetin bereketiyle. Sohbet, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmak, birlikte olmak çok büyük bir vasıftır. Onun için Üveysel Karani, sizin Veysel Karani dediğiniz radıyallahu anh, o zat bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediği için sahabe-i kiramdan Hazreti Vahşi'nin makamına bile erişemiyor yani. Ömer İbni Abdülaziz tabiinin en hayırlısı kabul ediliyor. Sahabe değildir. Sahabeden değildir. O mesela ne yapamıyor? Sahabenin en aşağısına, yani mertebe bakımından en düşük olanına bile kavuşamıyor. Onun için sohbetin çok bereketi vardır. Sohbet, yani Efendimiz'e sahabe olmasa, sohbet birlikte bulunmak. Bir derste bile olsa, bir kere bile görse Müslüman olarak sahabeden oluyor yani. Kale, Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ve seykûnû, muhakkak bu vasıflarla muttasıf olanlar bulunacaktır. Fî kavmin, bir kavimde daha bulunacaktır, ba'di, benden sonra. Yani ne demek istiyor? Benim hayatımdan sonra da bazı kişiler böyle olacak. Ama çok olmayacak. Benden sonra gelen bir kavmin içerisinde de, bak, bir kavim olacak buyurmuyor. Şeykunu kavmin buyurmuyor. Fi kavmin. Bir kavmin içinde de az bulunacak yani. Şimdi gelmişik dünyanın sonuna doğru. 15. asırdayız, hicri. Ne kadar bu sıfatlarla muttasıf olanlar, ne kadar az kaldı. Helal yiyen parmakla gösterilecek kadar azaldı yani. Bu adamın rızkı helaldir dedikleri zaman maşallah evliya diye elini öpüyoruz ya. Her tarafı karıştı milletin, şüpheli yani rızık. Faiz, kredi, bilmem ne, bulaştı gitti. Ondan sonra sünnetle amel etmek, bu biraz var. Yani el-i sünnet itikadı ve el-i sünnet ameli, bu biraz var. Helal yemek çok azaldı. Bu son madde hemen hemen yok gibi. Kimseye arkanı dönemiyorsun ya. Yüzüne gülen arkana konuşuyor. Senin yanında haklısın diyor. Başka tarafa gidiyor. Hemen lafı çeviriyor. Orada da bir menfaati varsa, o menfaatini bozdurmamak için hemen onlara da ben tarafsızım diyor. Yani kime güveneceğini insan şaşırıyor efendim. Dini emanetler, şeyler, işte vakıf, dernek işleri vesaire. Bakıyorsun işte güven taşımıyor insanlar. Hacı hoca kılığı da hacı hoca kılığı. Ve lakin bakıyorsun yanlış işler, kul haklarına girmekler. Karı koca zaten birbirinden emin olan pek az kaldı yani. Güvenen, şerrinden emin olan az kaldı yani. O ona zarar veriyor, ona zarar veriyor. Onun için benden sonra gelecek bir kavimde de bunlardan olacak. Yok değil ama çok da değil. Onun için işte bu azlardan olmak lazım. Allahümme cealni min azel kalil. Ya Rab, beni bu azlardan eyle dedi. Bir adam dua diyordu. Sahabeden olmayabilir, belki tabiindendir. Ya Rab, beni azlardan eyle dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu anh anlamadı. Dedi, ne diyor, ne istiyorsun sen? Ne biçim dua dedi be? Dedi ki, sen duymuyor musun? وَقَلِيلُ مِنْ عُبَادِيَ الشَّكُرُ. Benim kullarım içinde hakkıyla şükreden çok az var. Ben istiyorum beni o ağızlardan eyle diye dedi. Hazreti Ömer Efendimiz, aa ne güzel bir mana mülahaza ettin dedi. Kullu nâs efkavmin Ömer. Herkes dedi Ömer'den daha fıkıhçı çıktı. daha ince anlayışlı çıktık yani. Demek işte tevazu ederdi öyle. Derdi ki herkes benden akıllı çıktı gibi yani. Ne güzel dua yani yapıyorsun. Onun için azlardan olmak mesele. Zaten çoğunluk fesat içerisindedir. Hele memleketin durumu göz öndedir. Müslümanların durumu daha berbat bir vaziyettedir. Zaten adam efendim ateist, ateist, efendim ist bilmem ne. Ya bunlar Allah'a tapmıyorlar ki. Müslüman değiller. Ya bunlar da güzel ahlak, şerrinden emin olmak aranmaz ki. Ama ben Müslümanım diyorsun. Hem de Kur'an sünnet ehliyim, hem de ehli sünnet vel cemaattenim. Ondan sonra hiç sana güvenilmiyor ya. Ne kadar huysuz adamsın yani. Onun için azın azıdır bu iş yani. Kallümün el kalildir yani. Bu zamanda Allah kimseye şerrimizi dokundurmadan insanların güvendiği bir kişi olarak yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Kamil iman, kamil İslam. İslam selamdan gelir, selam selametten gelir yani. Selamet kurtuluş. Yani millet kurtulacak senin şerrinden yani. E şimdi karın, çocuğun, anan, baban, komşun, akraban, taleben neyse yani. Yol arkadaşın, iş arkadaşın, asker arkadaşın, hac arkadaşın neyse yani. Kimse demeyecek yani ben bu adamdan zarar gördüm demeyecek ya. Bak ben ne kadar insanlardan zarar görüyorum görüyor musun? Ya bu kadar senedir aldatmayan kalmadı beni yani. İyi niyetimizden. Maddi manevi çalan gitti, çırpan gitti, aleyhimize dönen gitti. Ya yanımızda bu kadar ekmek yiyen, hürmet eden, ele tökülen, hani haşa ben tazim sevmem ama tipleri öyleydi yani. Adamlar böyle hemen ayrılır ayrılmaz efendim. Aleyhine dönerler, iftiralar ederler, münafıklık ederler efendim. E şimdi sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar oruç tutuyorlar. Bir ticari muamele oluyor, fıkha müracaat edelim. Yok, ben fıkha sormam. Niye? Oradan birkaç bin euro, mark, dolar zarar edecek diye. E böyle bir Müslümanlık olur mu? Yani ben bunlar çok rastladım. Yani hem de benim evliya nazarıyla baktım. Seyri sülükü bitirmiş dediğim adam. Adamlar yani, bir kişi de değil. E böyle olmaz ki Müslüman'a zararı dokundu. Ha tamam ben hakkımı helal ettim, niye ahirete bırakayım? Efendinin ileri adamları, yaşlı adamlardan bahsediyorum. Şimdiki çoluk çocuktan yeni etmelerden bahsetmiyorum ben onların. Onların nesine şaşırayım, onlardan her şey beklenir. Yani böyle insanlara rastladım. Yani ben isterdim ki ben yine sana hakkımı yani paraysa neyse helal edeyim. Ama sen diyebilesin ki ben fıkha razıyım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani doğrusu neyse çıksın meden. Ondan sonra dersin ki hoca efendi böyle bir şey olmuş. Burada benim sana birkaç bin lira borcum kalmış oluyor ama ben de durumu müsait değil yani. Bana bir vade yap. Veya dersin ki ödeyebilirim. Affetsen bu işi. Bağışlasan bu parayı bana. Çok duacı olurum falan. E benim de faziletim nerede kaldı? وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Efendisi çok okurdu bunu. Aranızdaki fazileti unutmayın. Yani iyi davranışı unutmayın yani. Şimdi orada belki senin benim senden 3.000-5.000 alacağım kalır ama ya ben de fazilet yapacağım. Daha iyilik nasıl olur? Tamam bağışladım demek. E ben onu yaparım. Ben de öküz değilim yani. Ama yani benim üzüldüğüm nokta hayal kırıklığına uğradığım birçok husus birçok kişiyle başıma geldi yani. Fıkhi bir mesele. Benim alacağım kalıyor orada. Adam ben fıkha razı olmam. Ben şu hocaya gitmem. Ben bu hocanın dediğini yapmam. Bu denir mi ya? Allah Resulü'nü dinlemem demektir ya. Fıkıh heyetini dinlememek. Fıkıhta hakem heyetini dinlememek ne demek? Ayet hadis olsa. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dese, buyursa, senin de parana zarar verse biraz, aynı o münafık gibi Yahudi kabul ediyor işine geldiği için. Hani münafık reddetti ya meşhur kıssa. Buna döndü. Kaç olay yaşadım ya. Ama ben senin şerrinden emin olmalıydım hani böyle. Bak zararın geldi bana yani. Zararım gelmesi mühim değil benim, bana zarar gelmesi. Ben helal ettim zaten. Kimisi vefat etti, kimisi sağ. Ben onlarla mı uğraşacağım yani? Hukukumuz var. Beraber yemişik, içmişik, efendinin yanında senelerce yaşadığım adamlar var. Ben burada fazileti niye unutayım? Ben hani fazilet bende kalsın hesabı. Ben affettim zaten. Yani af derken para şeyi, maddi bir şey yani. Affetmek Allah mahsus. Ben hakkımı helal ettim demek istiyorum. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı ya. Ben beklerdim ki bu kadar senelik tarikat dersinin, 50 senelik ihvan adam yani. Bu kadar senelik teheccüd namazının, bu kadar yıllık nafile oruçların, ve zikirlerin, bu kadar meşayih görmüşsün, sohbet dinlemişsin değil mi? Bunun sende bir etkisini görmeliydim. Bu ne zaman belli olur? Camide herkes evliya, oturmuş zikir yapıyor yani. Bu ticarette belli olur, bu yolculukta belli olur, bu bir husumet anında belli olur, bir dava çıkar belli olur. Ama maalesef, belki öyleleri de vardır da ben mi denk gelmedim? Ama ben marka isimlerden bahsediyorum. Yani bizim cami açısından isimleri vermemeye de gerek yok. Ölmüş adamın adı mı verilir veya kalmış adamın? Allah onları da bende affeylesin ama onun için hadis-i şerifte ne buyurdu? Benden sonra bir kavimde de az olarak bulunacak. Az. Yani bugün bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Türkiye'nin gözü İsmail Ağa'da diye Diyanet Reisi'nin bir lafı var. Gerçi her cemaate gidince böyle bir mavi boncuk takıyormuş diyorlar. Onu da bilmiyorum. Fakat bizimkiler bunu almış yani bize dedi diye. Allah kabul etsin. Şimdi bu laf ha göre ki doğrudur bu laf. Herkese mavi boncuk takıyorlarsa da bu laf bizim hakkımızdaki bu boncuk doğru bir boncuktur. Ama benim geldiğim nokta şurasıdır. Yani tamam bütün dünyanın gözü İsmail Ağa'dır. Ben buna katılıyorum. Çünkü Ehl-i Sünnet üzere çok az bir cemaat kaldı. Fakat bu cemaatin fertlerinde de diyelim 50 bin, 100 bin kişi var. Ha bunların hepsi bu vasıfta olmalıydı. Yani insanlar şerlerinden emin olacak derecede arkasını rahat dönebilecek kadar güvenilir, emin vasfına haiz olmalı idi diye bekliyorum. Ama işte hadis-i şerifte bir kavimde olacak ama yani. Bir kavim olacak demiyor, bir kavimde olacak. Yani bir cemaatin içinde bulunacak. Bu da azlıktan kinayedir, kılletten kinayedir. Bu da hakikaten çok doğru bir, yani sahih bir hadistir zaten, hepsi sahiptir de. Yani 50 bin, 100 bin kişilik bir camiada diyelim yani. Muhibbanı sevenleri, bilmem dinleyenleri saymıyorum. Böyle dinleyen milyon çıkar. Onu saymıyorum. Hakikaten müntesip yani. İlim almış yani demek istiyorum yani. Böyle ilim almış, ders almış, şuur almış, sohbette bulunmuş. Burada da 50-100 kişi çıkmaz ya. Hadi onu bırak, 1000 tane, 2000 tane hoca var diyelim. Hani 50 bin, 100 bin de cemaati boş vermiş. Yani toplasan burada hani hoca vasfına sahip olacak. 1000 kişi zor çıkar. Yani imtihan etsen o da çok düşer de. Burada da acaba bütün hocalarımız bu vasıfta mıdır? Değil. Şu yakın zamanda marifetle yaşadığımız olaylarda yalanın su gibi içildiği, yalan yere şahitlik edildiği, milletin gözünün gördüğü, kulağının duyduğu konularda bile yok öyle denildi, değil denildiği, bütün camiamız internetlerde, ses kayıtlarında, görüntü kayıtlarında şahit olduk. Yani artık efendinin en yakınında hizmetçisiyim, en yakın hizmetçisiyim diyen adamlar. O zaman demek ki yani 1000 tane hoca var desen, tümünü toplasan yani vasıflı, bunların da tümünde bu sıfat yok. O iner iner iner bu iş 5'e 10'a iner. Bir parmakla gösterilecek kadar az oluyor. Ne kadar kıt zamana geldik. Bu tabii yani bizim cemaatimizde böyle de sanki diğer cemaatlarda bizden fazla mı? Yine en fazla şerrinden emin olunacak adam bizim cemaatte bulunur. En fazla. Demek diğerlerinde daha da düşüktür bu iş. Çünkü onlarda zaten sünnet sene ittiba zahiren noksandır. Zahir batının unvanıdır. Zahir unvanül batın. Zahir batının unvanıdır. Yani nişanıdır. Zaten sakal tıraş edip alenen haram işleyenler veya diğer sünnetlerin birçoğunu terk edenler falan, onlar da bu işin daha düşük olduğu izaha muhtaç değildir. Çünkü sünnete zahiren ittiba etmek çok zor iştir. Bu zor işi yapanlarda bile böyleyse, zaten işin zorunu bırakıp da sünnete ittibada gevşek olan adamlarda bu sıfatın toplanması azın azıdır yani. Rabbim muazlara ilhak eylesin. Amin. Efendim, İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhu mani Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme, İbn Abbas Efendimiz'den rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buyurdu bir hadis-i şerifinde, bunu da Beyhakî rivayet ediyor. Demin ki hadis-i şerifi İbn Ebü Dünya rivayet etmişti. Kitab-ı Samt isimli eseri var. Sonra Hakim rivayet etmişti. Hakim, lafız Hakim'den alınmış. Sahih-ül İsnad, İsnadı sahihtir buyurmuştur. Hafız Münziri zaten büyük muhaddistir ama o da kaynaklar veriyor çünkü ilk şey değil. İlk hadde senalı olmadığı için isnadını başka yerden almak durumundadır. Bu hadis-i şerifi de Beyhakî rivayet etmiştir. İbn Abbas'tan da rivayet ediliyor. Efendim, Hasan-ı Kuteybe'den de rivayet geliyor. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadistir bu. Men tevesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrun mi'eti şehidin. Men her kim temesseke, sımsıkı tutunursa, yapışırsa bi sünneti, benim sünnetime. Ne vakitte? Sünnetime, yani benim gibi inanmak. Sünnet. Bak ne diyor şerhe bakarsa şimdi yazıyor. İntikaden ve amelen. Kavlen ve fiilen. Ya buraya dikkat edeceksin. Sünnet. Sakal bıraktım, tamam oldu. Efendim. Ondan sonra itikadım bozuk. Sakal seni kurtarmaz ki. Sarık sardı 80 metre. Ne yapacağız? Sünnete ittiba ettim. Ama itikadım bozuk. İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanmıyorsan, Hazreti Mehdi'nin çıkacağına inanmıyorsan, Ehl-i Sünnet'in mütevatir konularına inanmıyorsan, Mutezile'ye sapmışsan, Cebriye'ye kaymışsan, kader yok diyorsan, hele alın yazısı yok, kader yok. Kader yok diyen adamın ne öyle abdesti, namazı, sakalı, sarığı kurtarmaz ki. Öyle ki kadın çarşaflı, çok iyi, efendim tesettüre riayet etmiş. Ha bu kadın çok takva. Takva kaderi alın yazısını inkar ediyor. Alın yazısını inkar edenin sünnete sarılmış olmuyor ki. Sünnetin en başı nerededir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelere inanıyorsa, sahabe-i kiram nelere inandıysa onlar gibi inanmak. Âmenû bi misli mâ âmentum bi. Sizin inandığınıza onlar da inanırlarsa fakat ittedeb. O zaman hidayete ererler. Siz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı. Ayet geldiği zaman kim vardı siz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen demiyor. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek değil. Ondan öğrenen sahabe-i kiramın da itikadı devrededir. Zaten cemaat, topluluk sahabeden geliyor. Ehl-i sünnet vel cemaat onun için oldu. Ayetten de çıkıyor. Sizin inandığınıza, sizin gibi inanırlarsa fakat ihtedev. Muhakkak hidayet erdiler. O zaman bu ayete göre de sünnet itikatta da geçerlidir. Evvela itikatta geçerlidir. Âmenen Resulü bimâ unzile ileyhi min Rabbi vel mü'minûn. Benim o peygamberim Rabbinden ne indirildiyse ona iman et. Müminler de iman etti. İşte müminler sünnete ittiba etmiş oldu. Ne bakımdan? İman bakımdan. Evvela onun gibi inanacak. Sonra onun gibi amel edecek. Namaz, oruç, hac, zekat, abdest, gusül, taharet meseleleri, nikah, işte bu talak. Bütün meselelerde hadis-i şerife göre, sünnete göre. Tabii biz hadisten direkt hüküm çıkaramayız da. Müçtehitlerin ayet hadisten anladığına göre. Sonra söz bakımından konuşurken, efendim görüşürken hep sözü sünnete uygun olacak. Fiilen fiiliyat, icraat bakımından. Yaptığı hareketler, davranışlar, alışlar, verişler, satışlar, gelişler, gidişler, oturmak, kalkmak, her şeyde sünnete ittiba. Ümmetimin bozulduğu zaman da ne demek? Sünnetimi terk etmekle fesada vuruyor. Benim sünnetimi terk edince ümmetim bozulmuş oluyor. Yoksa şimdi Müslümanlar işte 2 milyara ulaşmışlar. Diyelim dünyanın en zengin para devletleri onlarda var, işte petrol onlarda, bilmem şu onlarda. Yok efendim uzaya çıksalar, yok efendim ekonomilerini çok düzeltseler, şimdi diyelim ki Amerika'yı, Rusya'yı geçseler. 50 küsur İslam devleti, yani Müslüman, halkı Müslüman, İslam devleti hiç yok da. Halkı Müslüman olan 50 küsur mu ne kadar devlet var. Bunları topladığım vakitte bunlar birleşseler, deseler ki dünyanın birinci süper gücü olmuşlar. Düzgün olmuş olurlar mı? Olmazlar. Çünkü neden? Sünneti terk ettikleri sürece, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşatmadıkları sürece zaten ilerleyemezler. O da mümkün değil de görüyorsunuz hepsi yerlerde sürünüyor. Hepsi iç savaş, dış savaşla uğraşıyor. Çünkü sünnete ittiba etmemenin cezasını, faturasını dünyada ödettiriyor Mevla ki ahirete kalmasın hesaplar. Gavurlar zaten ebedi cehennemliktir. Hesap ödemeyecekler. Çünkü adamın sağ tarafı yok ki mizan kurulsun. Ama Müslümanların sağı solu var. Mizanda iki kefesi var. Onun için Mevla kurtarmak için dünyada çektiriyor belaları bize. Ama sünnet seneye ittiba etseydik dünyada da bela çekmeyecektik. Ecdadımız ne gibi dünyaya hakim oldukları gibi iki cihanda da aziz olacaktık. Ama olamadık işte, rezil olduk. İşte görüyorsunuz dünya üzerinde 5 kuruşluk itibarımız yok. Gelen çakıyor, giden çakıyor. Amerika diyor şuraya katılamazsın. Rusya diyor buraya giremezsin. PKK bile hava atıyor bize. PYD rezilleri, sefilleri bile hava atıyor bize. Değil mi? 5 para etmez Tırışka'dan tayyare devleti Esed bile vururum ha diyor. Irak kim ya? ibadiymiş, bilmem neymiş. Herif hiçbir şeyden haberi yok. Kabile şeyi olamaz yani. Çadır devleti bile kuramaz. Hiçbir şeyden haberi yok. Evvelce Başka kampını destekliyordu. Şimdi çıkın şuradan Başka'yı bırakın böyle. Amerika ne derse papağan, Rusya ne derse papağan olmuş adamlar hava atıyor bize. Halbuki biz doğru Müslüman olsaydık bize bunlar hava atabilir miydi? Amerika'sı, Rusya'sı hizaya gelirdi. Osmanlı ecdadımızda olduğu gibi, Selçuklu ecdadımızda olduğu gibi. Ama rezil olduk vesselam. İzzet Allah'ındır. Velillahil izzetü velil rasulü velil müminin. İzzet ve ululuk ancak Allah'a ait. Sonra Resulüne ait, sonra müminlere ait. Hangi müminler? Allah'a, Resulüne, kitaba, sünnete uyan müminler. Önüne gelen müminlerin olsaydı, şimdi bizim de aziz olmamız düşünülebilirdi. Ama bizim izzetimizden, devletimizin izzetinden bahsedilecek bir durumda mıyız? Suudi Arabistan ne durumda? Çadır devleti kadar hükmü yok. Ama petrol, para çok. Para ganimet. Ama Amerika çıt dedim, çat, bitti. Haccı yasakla dese yasakla. Bu sene tavaf yok dese Amerika, Suudi Arabistan dayanamaz. Gücü yok. Yemen iç savaşlarla uğraşıyor. Libya iç savaşlarla uğraşıyor. Anladın mı sen? Bahreyn, Katar zaten hepten küçücük küçücük. Kuveyt. Bunlar hepsi Amerika'nın filolarını barındıran Amerika'nın üsleri. E bizde nasıl izzet olsun şimdi? Ümmet fesada gitti. Niye bozuldu? Sünneti terk ederek. Sünneti terk edince Allah heybetini alır. Mâziltüm mütemessikîne bi sünneti müntasırîne alâ adûvikum. Siz sünnetime yapıştığınız, benim gibi inandığınız, benim gibi amel ettiğiniz sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Feydâ haraştüm anha sellatallâhu aleykum men yuhîfukum. Sünnetimden, yolumdan çıktığınız zaman, şimdi bizim milletin çoğu çıktı. Allah sizi korkutacak, düşmanlar musallat edecek. Aynen vakı oldu. Amerika, Rusya hepsi bizi korkutuyor şimdi. فَلَا يُزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ حَتَّى تَعُودُوا اِلَى سُنَّتِ. Artık korku kalplerinizden sökülüp alınmayacak. Ne zamana kadar? Sünnetime geri dönünceye kadar. Benim gibi inanıncaya kadar, ehli sünnet vel cemaata dönünceye kadar. Yoksa ben ehli sünnet şartı yok, ehli sünnet Kur'an'da yok, ehli sünnet olmasan da olur diyenlerin döneminde tabii ki korkaklık fazla galip olur. Ne zaman ehli sünnetsiz olmaz diyenler galip olacak, artacak. Bu memlekette ve diğer İslam ümmetleri içerisinde, devletler içerisinde o zaman belki bir toparlanmak vakı olur ama bundan sonra bu işin ipi koptu, cılkı çıktı yani. Hazreti Mehdi'ye kadar daha toparlanmak pek beklenmiyor. Yani ferdi olabilir, cemaatler yaşayabilir işte böyle. Durum bu, vahim. Ama bu fesat zamanında insanlar sünnetten yüz çevirdi. Efendim yardımcılar azaldı, engeller çoğaldı. Değil mi? Talebe medreseye gider, kız talebe hele. Okula gitmiyor, liseye, üniversiteye, bilmem ortaokula. Gitmeyip medreseye gidecek. Kaç kişi var? Veya çocuk okula gitmedi. O anası babası ona git diploma al bilmem ne demedi de sen Allah için oku yavrum seni vakfettim din hizmetine diyen kaç kişi çıkar? Ne kadar garip zaman. Yani Efendi Hazretleri çok okurdu bunu yani. Onun için çok okurdu. Ümmet fesada düştü. Tefsir okuyan yok, hadis okuyan yok, fıkıh okuyan yok, akaid okuyan yok, tasavvuf okuyan yok, amel eden yok, bir şey yok. Yani çok az, azın azı böyle 80 milyonluk Türkiye'de yani şu nedir 3-5 kişi 10 kişiyi böyle bu işi korumaya çalışan adam az kalmış. Daha ne diyorsun ya? Bütün televizyonlar açık oturma. Ya bütün televizyona çıkan hocalar, ilahiyatçılar amentüyü inkar ediyor. Kader inkar ediyor. Alın yazısını inkar ediyor. Bırak sakalı sarığı şimdi ya. Bırak misvahı yani. Adam kader yok diyor ya. Ve bunların efendim bütün kanallarda konuk oluyorlar, konuk ediliyorlar. Bu kadar milyonlar bunları dinliyor. Bir tanesi ne diyorsun sen diyen yok. Yok işte. Onun için şimdi sünnete sarılan, ehli sünnete yapışan, ehli sünnet itikadını muhafaza eden, sonra amelini muhafaza eden, sonra sözleriyle ve fiilleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu yaşatanlar kolay iş değil. Felehu onun için vardır. Ecrumiyet şehit. 100 şehit sevabı. Burada Efendi Hazreti bu 100 şehidi okurdu. Bu isnatta da bu isnat da yani muteberdir. Yalnız Taberani'nin rivayetinde felev ecru şehidin. şehit sevabı var diye geçiyor. Biz de dualarım kitabının o cep yaptığımızda bu 100 şehidi bulamadık. Göya Şamile var. Ne yapayım ben Şamile'yi ya? Şamile olmuş gayri Şamile yani. Aradık taradık. Yüzü bulamadık. Yani yüzü şey bulduk çok. Küssüz bulduk. Bilmedik ki Taberani de var. Bilmedik ki Münziri de var. Orada şehit cevabı koyduk herhal. Yani kitapta. O rivayet de doğrudur. Ama Efendi Hazretleri hep 100 şehit diye okurdu. Demek ki bu 100 şehit olan Beyhaki'den geliyormuş. Hafız Münziri terhipte de geçiyor şu anda. Artık kaynak maynak aramayın. Zaten Efendi Hazretleri kaynaktır ama kaynak bulundu işte. Bunu biz de bir dahaki baskıya falan 100 şehit koyalım yani. Çünkü 100 şehitle bir şehit çok farkı var. Biz niye efendim tenzilat yapalım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 buyurmuşken. Bir rivayette bir şehit sevabı var. Bir şehit sevabı yetmedi mi sana? Bir şehit adam olmak için canını şeyini ve malını her şeyini feda ederek o da bir şehit zor olur yani. Çünkü Allah için mi oldu, niyeti bozuk muydu o da belli değil tabii. Herkes biz şehit diyoruz ama Allah'ın dinde şehit midir onu biz bilemeyiz. Onun için yani şehit ecri var. 100 şehit sevabı var. Neden? Çünkü zaman zorlaştı. İş zorlaştı. Sahabe döneminde böyle müjdeler yoktu. Hatta dediler bir hadis-i şeriflerinden bunu felevecru hamsine sıddıkan. 50 sıddık sevabı var. Bel kaimune evmeyizin bil kitabı ve sünnet. Bu da Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da geçiyor. Ali Adir Efendi babamız Risale-i Kutsiye'nin kenarına aldı bunu. Uzun bir hadistir. Ben çok sohbetlerde bunu şerh etmiştim. Neticesinde ne buyuruyor? Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara 50 sıddık sevabı var. Dediler ya Resulallah minna minhum bizim içimizdeki sıddıklardan mı? Onu o dönemin sıddıklarından mı? Kale la bel minkum. Hayır, sizin içinizdeki sıddıklardan. Ebu Bekir sıddık kadar 50 tane. Ama burada Ebu Bekir sıddıkı geçmiş olmuyor. Yanlış anlamayın. Sohbet, sahabelik şeyi ayrı. Sen Resulullah Efendimiz'i hayatta görmediğin için sahabenin sevabına, makamına ulaşamazsın. Ama 50 sıddık ne kadar sevap alır? Sahabeden 50 tane sıddık. Sevabı ne kadar? Şu kadar. O kadar sevabı sana da verirler. Makam ayrı. Yani sohbet makamı ayrı. Çünkü sen oraya yetişemedin ki. Yetişemediğini vermezler sana. Peki ya Resulallah niye bizim içimizdeki 50 sıddık kadar oldu? Buyurduk inneküm tecidûne alel gayri avâne. Siz hayır yolunda yardımcı buluyorsunuz. Sahabe-i kiram birbirine destek idi, kuvvet idi. Ama onlar ahir zamanda ne olacak? Yalnız kalacak. Kovulacak, itilecek, horlanacak, hakir görülecek, efendim, dışlanacak. Diploması yok, toplaması yok, akademisyen değil, bilmem ne. Bunlar cahil, mağaradan çıkmış falan falan. Şimdi ehl-i sünnet üzere hareket edenleri kim tutarıyor yani? Ne bürokraside itibarımız var, ne devlet makamları ricali nezdinde itibarımız var, ne bir istişare makamında itibarımız var, ne adam yerine konduğumuz var değil mi? Çağırsalar bile sarığını çıkart da gel derler. Onun için zor zaman kader inkar etse adam baş köşede otururlar. Niye profesör? Ankara İlahiyat İlim ve Kelam Dalı Başkanı. Hadi bakalım. Adamın unvanı var anladın mı? Sıfatı var. Sen kimsin? Cübbeli, takkeli, çarşaflı bilmem ne. Sen nerede lazım olursun işte? Vatanı milleti kurtarmakta lazım olursun. Can verme adam lazım. Ama hakkı söylenecek zamanda, istişare alınacak zamanda ya sizin aklınız örümcek kafalılar, mağara kafasıdır yani. Hocam size işte sorsak şimdi kız erkek bir arada okumasın. Kadın çalışmasın. Kadın milletvekili olmasın. Kadından bakan olmasın. Tabii bana sorsan değil, Allah Resulüne sorsan öyle. Bana ne soruyorsun? Kitaba sünnete sor. Ama itibar etmezler. Çünkü bu zamanda ehli sünnet, kitapla sünnetle yaşayanlar az olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Zaten çok olsa şaşılır. Zaten çok olsa da 50 sıddık sevabı olmaz. Çok olsa da 100 şehit sevabı olmaz yani. Bozulacak ki senin bu yolda yaşayanların itibarı artsın Allah indinde. Halk nezdinde, bürokrasi nezdinde, işte mürekkep yalamış geçinenler nezdinde itibarın azaldıkça Allah indinde itibarın çoğalsın. İtibar nerede lazım? Mahşerde, ahirette, cennette lazım. Buradaki itibar 2 gün sonra söner. Öldüğümüz zaten biter. Kiminin çoğunun da ölmeden evvel biter. FETÖ'nün adamları neydi? En itibarlı yerlerdeydi. Şimdi ne oldu? Rezil olduk aldılar. Onun için dünyanın itibarları, makamları, mevkileri, dereceleri için Kur'an ve sünnetten ayrılmamak lazım. Taviz vermemek lazım. 100 şehit sevabı, 50 sıddık mükafatı bir daha bulunacak şey değil. Bu dünya pazarı çarşısı bir kere kurulur. Aldın aldın, almadın kaldın. Alacaksan al. Bak ölüyorsun gidiyorsun. Yarın aynı mevkiyi bile bulamayacaksın. Bir seçim oluyor, milletvekili de seçilemiyorsun. Bir bürokraside tayinler başlıyor, hemen oradan atılıyorsun. Hangi makamdasın, mevkidesin? Allah için kaim ol. Adaletli şahit ol. İşini doğru düzgün yap. Müslümanlara yardımcı ve destekir ol. Yoksa takdirde kaybedeceksin yani. Fırsat verildi sana, ganimet bil. Nerede? Seni mi dinler adam ki bu işleri öğrensin? 13'ündür ki çok büyük müjdedir. Aman ehl-i sünnet itikadını bırakmıyoruz. Amelini bırakmıyoruz. Sakal sünneti hor görmüyoruz. 4000'i aşkın sünnet senin hepsini amele çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zahir batının unvanıdır. Mafike, zahra lafike. İçinde ne varsa ağzından o çıkar. Külli nâyete raşşahü bimâfî. Her kap içindekini sızdırır. Bal kübünden sirke sızmaz. Sirke kübünden bal sızmaz. Onun için hepten de böyle benim kalbim temiz, benim itikadım ehl-i sünnet ama sakala sarığa misvan el uzun var. Şalvara cübbeye el uzun var. Sokun. Diyanet reisinin bir yardımcısı var. O da ehl-i sünnet adam. Güya tasavvuf ehli. Ne demiş? Şalvar cübbe münzel midir demiş. Ne demek o? Yani Kur'an'da mı var? Ya koca Diyanet reis yardımcısı olmuşsun. Kur'an'da mı var demek sokaktaki hamal demez bu lafa. Çünkü Kur'an'da mı var ne demek? Resul ne verdiyse onu alın. Hiç mi görmedin Haşr suresinin ayetini? Hoca efendi kardeşimiz ya. فَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُدُوا Resul ne verdiyse alın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Şalvar giyer misin? Buyurdu ki leylen ve neharan, hazaran ve seferan. Gece de giyerim, gündüz de giyerim, yolculukta da giyerim, evimde de giyerim. Sen bu hadis-i şerifi hiç duymadın demek. Kaynaklardan haberin yok. Ondan sonra cübbe. Elbise cübbeden. Bir Tirmizi'de bütün hadislerde cübbe giydi, cübbe giydi. Sünnette, şemaillerde, Tirmizi'lerde. Tirmizi'nin süneninde de var yani. Şemail'in dışında. Sen yani ne demek yani? Görmüyor musun hırka-i şerif? Hırkasının bile görmüyor musun dizden aşağı? Açtılar işte hırka-i şerifi görmüyor musun? Eskiden şeydi, biz de zannediyorduk ki beline kadar bir hırka. Şimdi bakım tamir yaptılar ya, bizim de resmimiz de var. Tam önünde büyük. Seyyid İbrahim Hazretleri'ni ben ziyaret ettim. Mesela. Attık mı onu Facebook'a bilmiyorum. Atmadıysak versinler, atsınlar. Bak görün bereketini. Sen yani benim dizimden aşağı da gelir. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabii benden uzun boyludur. Benim dizimden aşağı da gelir. Hırka, hırkası da bile cübbe. Adı hırka yani. Cübbe. Kol buraya kadar. Şey dizden aşağı. Ne oluyor bu? Cübbe yani. Onlar normal hırkaları bile cübbe yani. Cübbesiz olur mu ya? Aa yapmayın böyle. Münzel midir? Tabii münzeldir. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Resulüm ne yaptıysa onu yapın buyuruyor. Ondan sonra. Bütün peygamberler üzerinde aleyh cübbetün min sufid. Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hadis-i şerif bütün peygamberlerden bahsediyor. Üzerinde yünden cübbe vardı. Musa Aleyhisselam'la Mevla mükaleme ederken üzerinde yünden cübbe vardı. Bu kadar kaynak var yani. Bütün enbiyanın libası, bütün evliyanın giysisi münzel midir? Ne demek münzel midir? Bunlar kendi kafalarından mı uyduruyorlar? Peygamberler boş iş yapar mılar? Hep vahiy iş yapıyorlar da. Ne giyeceklerini Mevla öğretiyor. Onun için sünnete ittibada evvela kafayı düzeltmek, evvela itikaden, inanç bakımından efendim, sünnete ittiba. İnancın aynı Allah Resulü'nün ve sahabesinin itikadı üzere olacak. Birinci bu. Bu olmadıktan sonra şalvar da fayda etmez, sarık da fayda etmez, çarşaf da fayda etmez. İtikadı bozuk adama hiç namazı da fayda etmez ya. Kaderi inkar edenin namazı mı olur? Cenazesini kılmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kendi namazı muteber olsa cenazesi kılınır zaten. Ama önce itikaden, sonra amelen. Yani tatbikat ve icraat. Kavlen sözlerde ve fiilen bütün işlerde. Ya giyim kuşam da buna dahil, alışveriş de buna dahil. Her işte hayatına sünneti hakim kılacaksın. Ve bid'atı reform işlerini, dinde sonradan uydurulan şeyleri ne yapacaksın? Hayatından ihraç edeceksin yani. Sahabe-i kiram döneminde bu kadar ulema evliya döneminde, selef-i salihin döneminde 3 asır, 5 asır, 10 asır, artık 12, 13 asıra gelelim. Bir tane pantol giyen var mı diye. Sizin giydiğiniz bu dar pantolları önünüz meydanda, arkanız meydanda, öndeki safta rükûa etsen, secdeye varsan, arkadakinin gözü takılsa namazını bozacak vaziyette daracık kıyafetler müzel mi? Ne ayıp şey. Hoca olan bir insanın bunu konuşması yani. Ya cahil bile konuşmaz bu lafı ya. Ne demek müzel mi? Ya senin bu tipin, bu kıyafetin hangi kitapta var? Tam bid'at-ı gari merziye yani. Allah'ın Resulü'nün reddettiği bir bid'at. Böyle tar giyinir mi insanın? Yani ben erkeğim. Ya sen erkeğinle ne olacak? Avret yerlerinin şeklini belli etmek yasaktır. Yani giydiğiniz kıyafeti millet, yani dar pantolu millet efendim şort olarak aynı darlıkta plajda giyiyor. Üstü aynı yani darlıkta. Böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanın kerahat var, şu var, bu var. Cemaate giremezsin bu vaziyette ya. Önde kılayım desen arkadan şeklin belli oluyor kardeşim. Secdeye yattın mı şeklin belli oluyor. Ya bunu gözleriyle görüyor bütün milletler. Ne inkar ediyorsunuz? Onun için itikat üzere, sünnet üzere itikat edilecek. Başta, sonra Efendi Hazretleri boşuna bu sakal üzerine, şalvar cübbe üzerine durmuyor. Zahir batının unvanıdır. İçinde ehl-i sünnet itikadı olanı dışına da ehl-i sünnet ameli sirayet eder, nüfuz eder. Yani içinde ne varsa dışına o çıkar. Bal sirkesinden ne dedik? Bal küpünden, bal küpünden sirke sızmaz. Ehl-i sünnet itikadı üzere olan adamdan da bidat kılık kıyafetleri zuhur etmez. Alamet bakımından. Kaide ekseridir, külli değildir. Elbette istisnası, müstesnası vardır. Bu hadis-i şerif bize büyük müjde olsun. Hepimiz, kadınımız, erkeğimiz sünnet-i seniye hakkıyla ittiba üzere yeniden harekete geçelim, gayretlenelim. 100 şehit sevabını elde ederek ahir zamana düştük, beter zamana düştük ama yani çok büyük müjdeler, 50 sıddık, sahabeyin içindeki 50 sıddık ecriyle, 100 şehit sevabıyla ahirete de gitme imkanımız var. Bu da geçmiş asırlarda yoktu. Çünkü bu kadar fesat ve bozulma yoktu. Kıymet bilirsek çok üstün makamlar kazanacağız ahiret. Rabbim kaybetmekten muhafaza eylesin. İnşallah biz yarın perşembe, önümüzdeki perşembe günü yolcu olacağımızdan efendim dualarınızı bekliyoruz. Tabii çarşamba inşallah mektubat dersi yapacağım son ders olarak. Ondan sonra da yolcu olacağız. Perşembe sohbetine bu pazar Ümraniye'de Ali Polat abimizin efendim medresesinde uzun bir sohbet yaptık. O sohbet bu perşembe 8.30'da yayınlanacak. Onu güzelce dinlersiniz, herkesi teşvik edersiniz, dinletirsiniz. Ondan sonra yani haftaya pazartesi biz burada derste olamayacağız. Yurt dışında, Hindistan'da ziyaretlerde olacağız. İnşallah ondan sonraki hafta pazartesi tergip derslerine devam edeceğiz. Allah Teala devam sebat versin. Sıhhat ve afiyetle engelleri izale etsin, yardımcıları ziyade etsin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin.